Injil Yohanes bab 11. Nuli ana wong kang lagi loro jenenge Lazarus manggone ing Betania ing desane Maria lan Marta saduluri wadon. Maria iku wong wadon kang wis taun jebati sampeyane Gusti kalawan lenga wangi sarta banjur diusapi nganggo rambuté. Ana dene Lazarus kang lagi loro iku saduluri. Wong wadon loro iku banjur padha kongkonan munjuk marang panjenengane mangkene. Gusti, tiyang ingkang panjenengan tresnani menika sakit. Yesus bareng midanget pawarto iku, panjenengane banjur ngandiku. Larane iku ora ndadekake patine. Nanging bakal mbabarake kaluhuraning Allah. Awit margo saka larane iku, putraning Allah bakal kaluhurake. Yesus pancen nresnani Marta sarta Mbak Yuni tuwin Lazarus. Nanging sawise midanget yen Lazarus loro, panjenengane jarak kendel rong dino maneh ana ing palerbani iku. Sawise mangkono, panjenengane banjur ngandika marang para sakabati. Payu padha bali menyang Yudea maneh. Unjuke para sakabat. Rabi, nembe kemawon tiang-tiang Yahudi sami nyobi mbenturi panjenengan mawi selo. Menapa panjenengan taksih ngersakaken tindak mriko malih? Paring wangsulane Yesus. Sadina iku apa ora 12 jam? Sapa kang lumaku ing wayah awan, sikile ora kesandung. Amarga ndeleng padange jagat iki. Nanging menawa wong mlaku ing wayah bengi, sikile kesandung. Amarga ora kadunungan pepadang. Mangkono pangandikani, tumuli disambeti maneh. Lazarus sadulur kita lagi turu. Dene anggon kumrono perlu arep nggugah anggone turu. Para sakabate banjur munjuk. Gusti menawi piyambakipun tilem, badhe saras. Nanging karsani Yesus turu kang ateges mati. Mongko panyanane para sakabat, kang kapangandikake turu iku, turu salumrai. Margo saka iku, Yesus nuli ngandika, sabaresi. Lazarus wis mati. Nanging syukur dene nalika iku aku ora ana ing kono. Kang mangkono iku luwih becik tumrap kowe, supaya kowe padha bisa sinau pracaya. Payu, saiki kita padha mrono. Thomas kang karan Didimus banjur kondo marang kanca-kancane para sakabat. Payo, kita padha bela pati marang panjenengane. Sarawuhe Yesus, Lazarus tinemu wus dikubur patang dino. Desa Betania iku dununge cedhak karo Yerusalem, doe watoro rong mil. Ing kono saking wong Yahudi wis padha teka ing omahe Marta lan Maria perlu nglipur anggone kesripan saduluri. Nalika Marta krungu yen Yesus rawuh, nuli menyat metokake nanging Maria keri ana ing omah. Marta banjur munjuk marang Yesus. Gusti, menawi panjenengan wonten ing ngriki, sadherek kula tentu mboten pejah. Nanging sak menika ugi kula mangertos. Bilih menapa ingkang panjenengan suwon dumateng Allah, tentu badhe dipun sembadani. Pangandikani Yesus, sadulurmu bakal tangi. Unjuke Marta, kula inggih mangertos. Bilih piyambakipun badhe tangi benjing ing dinten patangen ing wekasaning jaman. Yesus paring wangsulan, pangandikani, aku iki patangen lan kauripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip sanadyan wis mati. Lan saben wong kang urip sarta percaya marang aku, iku ora bakal mati ing salawas-lawase. Apa kowe percaya marang iku? Unjuke Marta, inggih Gusti. Kula pitados bilih panjenengan menika Kristus, putranipun Allah, ingkang badhe rawuh ing jagat. Sawuse munjuk mangkono, Wong wadon iku banjur lunga ngundang Maria sadulure lan bisiki mangkene. Guru wis rawuh, nimbali kowe. Maria bareng krungu banjur maknyat ngadeg marani Yesus. Nalika iku Yesus durung lumebet ing desa, isih ana ing papan nalika Marta metuk panjenengani. Nalika wong-wong Yahudi kang padha ana ing omahe Maria perlu nglipur, weruh Maria maknyat ngadeg sarta metu, nuli padha ngetutake. Dikira yen Maria arep menyang kuburan lan nangis ana ing kono. Satekane Maria ing panggonane Yesus, bareng weruh marang panjenengani, banjur nyungkemi sampeyane sarta munjuk. Gusti, saupami panjenengan wonten ing ngriki, sadherek kula mesti mboten pejah. Bareng Yesus pirsa Maria nangis, mangkono uga wong-wong Yahudi kang padha ngetutake, satemah panjenengani sungkawa ing panggalih. Panjenengani ternyuh banget lan tumuli ngandika. Anggonmu ngubur ana ing endi? Kang kadangu banjur munjuk. Gusti, sumangga kula aturi mirsani. Yesus nuli muwun. Pangucape wong-wong Yahudi. Delengen, semono anggone ngasi. Nanging ana saweneh kang muni. Panjenengane kang wis ngelekake mripate wong buta, apa iya ora bisa murungake patine wong iki? Yesus tumuli sungkawa maneh ing panggalih, banjur nyelaki kuburan. Kubur iku awujud guwa katutupan ing watu. Pangandikane Yesus, watune singkirno. Marta sadulure kang ngajal mau munjuk. Gusti, sampun mambet. Amargi anggenipun tilar sampun sekawan dinten. Pangandikane Yesus, apa aku ora wis pitutur marang kowe? Angger kowe percaya, kowe bakal weruh kamulyaning Allah. Watune tumuli disingkiraki. Yesus banjur tumengo sarta matur, Duh Rama, kawula saos syukur dumateng Paduka. Dene Paduka sampun miyarsakaken kawula. Kawula sumerep bilih Paduka tansah miyarsakaken kawula. Nanging amargi tiyang kathah menika sami ngrubung kawula, kawula munjuk makaten supados tiyang kathah menika sami pitados bilih Paduka ingkang ngutus kawula. Sawuse matur mangkono, panjenengani nuli nguwuh kalawan swara-swara, Lazarus metuo. Wong kang mati banjur metu. Tangan lan sikile isih kablebet ing ules, lan raine katutupan kacu. Pangandikane Yesus, Uculono ulese, karben lungo. Akeh soko antarane wong-wong Yahudi kang podo layat menyang omahe Maria, lan podo nyumurupi dewi opo kang katindakake Yesus dadi pracaya marang panjenengan. Nanging ana kang nemoni para Farisi lan nyaritakake opo kang wis katindakake Yesus iku. Para pangarepe imam lan para Farisi padha ngaturi marepat pradataning agumu. Banjur padha rembukan mangkene. Menapa ingkang kedah kita tindakaken? Jalaran tiang menika damel mukjizat kathah. Menawi piyambakipun kita etokaken, sedaya tiang sami badhe pitados dhateng piyambakipun. Sarta tiang-tiang Roma badhe dhateng, lajeng rebat papan suci kita dalah bangsa kita. Nanging ana panunggalani, yaiku Kayafas, kang jumeneng imam agung ing taun iku, banjur ngandika. Panjenengan sami mboten mangertos menapa-menapa, lan sami mboten galih. Pilih langkung maedai tumrap panjenengan. Menawi wonten tiang setunggal pejah kangge bangsa kita, katimbang tiang sabangsa sadaya tiwas. Prakara iku dingandikake ora saka panjenengane piyambak. Nanging margo jumeneng imam agung ing taun iku, panjenengane medhar pameco yen Yesus bakal nglampahi situ kanggo bangsa iku lan ora mung kanggo bangsa iku wae. Nanging uga supaya ngempalake sarta nunggilake para putraning Allah kang pating slebar. Wiwit ing dina iku wong-wong mau padha sarujuk bakal nyidani panjenengani. Margo saka iku Yesus wis ora ngedeng maneh ana ing antarane wong-wong Yahudi. Nanging panjenengane banjur tindak saka ing kono menyang laladan sacedhake pasamunan nuju menyang kutha kang aran Efraim, banjur lerep ana ing kono karo para sakabati. Nalika samono, riyaya Paskah wong Yahudi wis cedhak. Lan wong akeh saka laladan kuno padha menyang Yerusalem arep padha sesuci sadurunge Paskah iku. Wong-wong mau padha golek Yesus sarta kalawan ngadeg ana ing padaleman suci padha sapucapan. Pandugamu kepriye? Apa kirane wong iku iya bakal nekani riyaya? Ana dene para pangarepe imam lan para Farisi wis padha ndhawuhake perintah supaya saben wong kang weruh padunungani nuli ngaturana uninga murih kena kacepeng.